Odchudnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 9 sierpnia, minęła 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Każdego dnia na polskich drogach podczas wakacji ginie motocyklista, alarmuje policja. Polska wysyła wsparcie dla słoweńskiego rządu. Ze skutkami powodzi będą walczyć nasi żołnierze. Niemiecka prokuratura federalna aresztowała pracownika Bundeswehry. Szpiegował na rzecz Rosji. Według policyjnych statystyk od początku wakacji 20 czerwca do wczoraj doszło do 359 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęło 48 kierujących jednośladem i troje pasażerów, a 334 osoby zostały ranne. Statystycznie każdego dnia tegorocznych wakacji ginie jeden motocyklista, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Kluczowe znaczenie ma dostosowanie prędkości do warunków ruchu. Piasek na jezdni czy rozlana ciecz mogą sprawić, że opanowanie motocykla może być trudne, nawet dla doświadczonego kierującego. Nie zdoła on także wyhamować, gdy inny użytkownik drogi popełni błąd i przykładowo zajedzie mu drogę. Nie dajmy się też zwieść powiedzeniu, że motocykliści są wszędzie i to kierowcy powinni na nich uważać. Każdy musi na drodze uważać, a motocyklista pamiętać o tym, że jest niechronionym uczestnikiem ruchu. Nadkomisarz dodaje, że motocykliści giną na drogach nie tylko z własnej winy. Do około 50% wypadków, do których doszło w ostatnich dniach, z ich udziałem przyczynili się inni użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstały z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i uważne obserwowanie drogi. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że polscy żołnierze są gotowi do zbudowania w dotkniętej przez powodzie Słowenii mostu pontonowego. Na konferencji prasowej powiedział, że grupa rekonesansowa jest już w drodze na miejsce. Słowenia zwróciła się do sojuszników NATO o pomoc, o wsparcie. Jesteśmy gotowi, żeby takiego wsparcia udzielić. Wojska inżynieryjne polskie mają takie umiejętności. Jesteśmy gotowi, żeby wystawić 50-osobowy skład. To taki skład, który jest potrzebny do tego, żeby pobudować właśnie most we wskazanym przez władze słoweńskie miejscu. W powodziach w Słowenii zginęło co najmniej 6 osób. Sytuacja powoli się stabilizuje. Wskutek obfitych opadów deszczu i podtopień częściowo zawaliła się tama przy elektrowni wodnej na rzece Glomma w Norwegii. Do uszkodzenia doszło po tym, jak po zalaniu sterowni personel nie był w stanie otworzyć śluz, aby spuścić nadmiar wody. Władze ewakuowały 1000 okolicznych mieszkańców, gdy rzeka osiągnęła najwyższy od 50 lat poziom, zalewając wiele domów i gospodarstw. Główne drogi w rejonie zapory zostały zamknięte, wstrzymano ruch pociągów. Zanim doszło do pęknięcia w czole zapory, policja rozważała wysadzenie jednej z unieruchomionych śluz. Jednak zrezygnowano z tego, bo eksplozja mogłaby wywołać trudne do przewidzenia skutki. W Koblencji zatrzymano pracownika Bundeswehry, który działał na rzecz Rosji. Według śledczych zwrócił się kilkakrotnie do rosyjskich placówek dyplomatycznych w Niemczech, proponując im współpracę. Prokuratura federalna w Karlsruhe poinformowała, że Tomasa przekazał rosyjskim placówkom ważne informacje udostępnione mu dzięki zatrudnieniu w Bundeswehrze. Od maja kilkakrotnie nawiązał kontakt z rosyjskim konsulatem w Bonn i ambasadą Federacji Rosyjskiej w Berlinie. Czytamy w oświadczeniu. Mężczyzna pracował w Federalnym Urzędzie do Spraw Technologii Obronnych w Koblencji, odpowiedzialnym głównie za wyposażenie Bundeswehry. W związku z zatrzymaniem przeszukano także jego mieszkanie i miejsce pracy. Obecnie przebywa w areszcie śledczym, grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie Tomasa H. prowadziły od tygodni kontrwywiad wojskowy we współpracy z Federalnym Urzędem Ochrony Konstytucji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich apeluje o zapewnienie bezpieczeństwa i swobodę wykonywania zawodu dziennikarzom w czasie kampanii wyborczej. Apel został umieszczony na stronie centrum i podpisany przez dyrektor tej instytucji Jolantę Hajdasz. Wyjaśniała ona w TVP Info, że to reakcja na atak na reportera TVP na wiecu Platformy. To jest niedopuszczalne. Każdy atak fizyczny na dziennikarza w trakcie jego pracy jest po prostu atakiem na zasadę wolności słowa demokratycznego państwa. Nie można tego oddzielać po prostu. Każdy dziennikarz musi się czuć w swojej pracy bezpiecznie. Mówimy to od wielu lat, także w poprzedniej kampanii wyborczej. TVP poinformowała na swoim portalu, że uczestnicy wczorajszego wiecu szefa PO Donalda Tuska w Legionowie słownie i fizycznie zaatakowali reportera TVP Adriana Boreckiego. Kościelne skarbce, zakrystie, katakumby i wiele innych na co dzień zamkniętych miejsc będzie można zobaczyć w Krakowie. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie można zwiedzać świątynię w ramach 16. edycji Krakowia Sakra, mówi Katarzyna Piotrowska z Wydziału Kultury Krakowskiego Magistratu. W tym roku tematem przewodnim jest symbolika roślin w sztuce sakralnej, więc temat taki bardzo przekrojowy. Też chcieliśmy dostarczyć pewnego języka, który pozwoli głębiej spojrzeć albo głębiej przeżyć to, co jest bardzo mocno obecne w obiektach sakralnych. W poniedziałek i wtorek w świątyniach będą organizowane zwiedzania z przewodnikiem, koncerty i wykłady. Wstęp do wszystkich miejsc jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek dopiero co rozpoczęła pierwsze spotkanie w turnieju WTA 1000 w Montrealu. 1000 w nazwie świadczy, że impreza w Kanadzie prestiżem i sumą nagród ustępuje tym tylko z cyklu Grand Slam. Rywalką najlepszej tenisistki świata jest doświadczona Karolina Pliszkowa i na tę chwilę to Czeszka prowadzi 3-2 w gemach w pierwszym secie. Teraz serwuje Polka. W Kanadzie gra w turnieju tej samej rangi, tyle że w Toronto Hubert Hurkacz. Jego spotkanie z Miomirem Kecmanowiciem rozpoczęło się przed chwilą 1-0. W gemach prowadzi Hurkacz. Wcześniej na korcie numer 1 Amerykanin Mackenzie McDonald niespodziewanie w dwóch setach odprawił Rosjanina Andrija Rybliowa. Emocje tenisowe, ale i piłkarskie. Przed nami wieczorne spotkanie Pogoni Szczecin w Gandawie. Stawką starcia z Chętem. Czwarta decydująca runda eliminacji Ligi Konferencji. Będzie ciężko w dwóch meczu, ale... To będzie rzeczywiście trudna rywalizacja. Chęt to silna ekipa z dużym doświadczeniem w Europie, ale my też znamy swoją wartość. Do tego dobrze zaczęliśmy sezon i będziemy chcieli pokazać się z dobrej strony w dwóch meczu. Stwierdził lewy obrońca Pogoni Grek Leonardo Coutris. Początek meczu w Belgii o 20. Zostajemy przy piłce. Śląsk Wrocław pozyskał pomocnika Petera Pokornego. Słowak mimo 22 lat zwiedził pół Europy. Szybko wyjechał z rodzinnego kraju z łatką dużego talentu do Red Bull Salzburg. Potem trafiał na wypożyczenia do innych ekip austriackiej Bundesligi. Stamtąd 2 lata temu przeniósł się do Realu Sociedad, skąd został wypożyczony na Węgry do Fehervar. Teraz przenosi się do miasta 11 noblistów. Jeszcze lekka atletyka i wreszcie znany powód nieobecności Adrianny Sułek na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Nasza utalentowana i bardzo pewna siebie wieloboistka plany podboju konkurencji musi przełożyć, bo spodziewa się dziecka, o czym poinformowała właśnie w mediach społecznościowych. Gratulujemy. Czy będzie przełom w pogodzie? Synoptycy twierdzą, że weekend będzie upalny. A co dzieje się, co będzie działo się w nocy? Zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami może przelotnie popadać. Spodziewajmy się 8 stopni na północy, 11 w centrum, 13 na południowym wschodzie, czyli noc raczej chłodna. A jutro zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, miejscami głównie na wybrzeżu i na południowym wschodzie przelotnie popada, a na krańcach południowo-wschodnich nawet zagrzmi. Temperatura maksymalna jutro, no bez szału, od 17 nad morzem do 21 w głębi lądu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu może być porwisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 9 minut po 19, a więc przed nami druga godzina audycji. Jeśli państwo są w drodze, no to tradycyjnie szerokiej, bezpiecznej drogi państwu życzymy. Jeżeli jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, jesteśmy do dyspozycji. Chętnie to przekażemy dalej. 2-2 i 7 trójek. drodze z trójką. Jeżeli państwo początek sierpnia postanowili spędzić nad polskim morzem, no to umówmy się, pogoda nie rozpieszcza, no szału nie ma. Zakładam, że już pewnie państwo tracą powoli cierpliwość, ale może uda się jeszcze wytrzymać tych kilka dni, bo mniej więcej do piątku synoptycy zapowiadają dni z przelotnym deszczem i z większym zachmurzeniem, jednak z dnia na dzień będzie robiło się coraz cieplej. Do Polski nadchodzi upał. Drodzy państwo, nadchodzi fala upałów i ma być wyjątkowo silna. Na miejsce niżu Zachariasz zacznie bowiem napływać obszar podwyższonego ciśnienia, więc będzie napływać gorące powietrze z Afryki, a to już brzmi bardzo, bardzo gorąco, dlatego też do Europy, w tym do Polski, powrócą zwrotnikowe masy powietrza. Lokalnie upał będzie bardzo, bardzo silny, więc za chwilę będziemy narzekać, że jest bardzo gorąco. Najsilniejszy upał ma mieć miejsce w Polsce od wtorku 15 sierpnia, choć termin ten jest jeszcze odległy, zwłaszcza w prognozach pogody, to modele, takie prognozy, które prognozują pogodę, nie pokazują większych zmian w tym zakresie, a więc można przyjąć, że trend dotyczący powrotu upału do Polski jest absolutnie do potwierdzenia. Jak to będzie wyglądało w najbliższych dniach? Otóż już w ten weekend, czyli w sobotę, około 25 stopni, w niedzielę już około 28, a miejscami nawet 30, no ponoć apogeum upałów przyjdzie 15 sierpnia, najwyższa temperatura planowana to 33 stopnie. Właśnie tyle zapowiadane jest dla Warszawy. 22 i 7 trójek, jeżeli państwo są w drodze i widzą coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę do nas dzwonić i koniecznie dać znać. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych zwora. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobimy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie. Jest w diamencie, ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego z trójką. Dzisiaj łączymy emocje związane z prowadzeniem auta z emocjami sportowymi. Krzysztof Łoniewski, bo nasi grają w tenisa. Tak jest, proszę być uważnym za kierownicą, a my będziemy tutaj informować, jak wygląda sytuacja w przypadku Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza. Obydwoje grają w Kanadzie w bardzo prestiżowych imprezach rangi 1000, więc to są imprezy, które ustępują rangą tylko turniejom wielkoszlemowym, o czym mówiliśmy w serwisie po 19. I Iga Świątek w pierwszym spotkaniu w Montrealu gra z bardzo doświadczoną Czeszką Karoliną Pliszkową. Czeszka ma 31 lat, najwyżej w rankingu, była na pierwszym miejscu, mówimy o rankingu WTA. Jej forma ostatnio faluje i na tę chwilę mamy pierwszy set i prowadzenie Pliszkowej 5-4 w gemach. Podaje Iga Świątek, jest 40-15 i wygląda na to, że zaraz zrobi się po 5, no ale ten wynik świadczy o tym, jak bardzo zacięte jest to spotkanie. Hubert Hurkacz też gra w Kanadzie, też w turnieju tej samej rangi, tylko tyle, że w Montrealu. I on gra z nieco mniej znanym Serbem Miomirem Kecmanowiciem, ale tu też bardzo zacięty pojedynek jak na tę chwilę. I remis 2-2 w gemach w pierwszym secie tego pojedynku. 15-0 w gemie numer 5 prowadzi Hubert Hurkacz. Zatem to jest meldunek na tę chwilę. Okay. I mam nadzieję, że będę skorzystał z swojej uprzejmości i będę informował wszystkich kibiców tenisa o tym, co jak najbardziej. Spotkań, nieco później. Ja bym chciał tylko jeszcze dopytać. Powiedz mi, rozumiem, że to są pierwsze rundy tych turniejów, więc tak naprawdę gra się dopiero zaczyna. Rozumiem, że tam czołówka tenisowa się spotyka, czy tak, niekoniecznie? Tak, absolutnie tak. To są imprezy rozgrzewkowe przed US Open. Przed wielkim szlemem, tak, rozgrywanym zawsze na przełomie sierpnia i września. Są to już te nawierzchnie betonowe, twarde, właściwie nie betonowe, tylko twarde, na których jest rozgrywany również turniej na Flushing Meadows w Nowym Jorku. I stąd raz, że suma nagród i liczba punktów bardzo przyciąga startujących, a dwa, tak jak wspomniałem, to są najpoważniejsze sprawdziany przed US Open. W takim razie trzymamy kciuki za naszych. Krzysztof Łoniewski wróci, jak tylko coś wydarzy się więcej na kortach.

codziennie i potem zegarek ma wiedzę, że ten to w życiu za daleko nie zajdzie. Strach się bać. A ja bym powiedział właśnie, że taki zegarek może powiedzieć, że ten to właśnie daleko zaszedł, prawda? To no prawda. Bo 4000 kroków. Dzisiaj o tym właśnie ze słuchaczami rozmawiam. Że co, że 4000 kroków tyle się powinno przechodzić dziennie? Minimum. Nie, no to ja znam, z kolei, znam te normy dużo wyższe, że minimum 10 000 kroków, okay. A nawet do 12, więc w tę stronę bym celował. Dobrze, ale rozumiem, że są zegarki i pewnie też to potwierdzisz, które wiedzą o nas więcej niż to, ile robimy kroków. Na przykład, że oj kolego, za wysokie tętno. Na przykład, tak, wszystkie zegarki sportowe te lepsze mają taką wiedzę i potrafią mierzyć nam puls. Taki mam na ręku właśnie. Generalnie zegarek sportowy pokazuje na przykład, w jakich strefach treningowych jesteśmy, czy wchodzimy, czy ciągle jesteśmy w pułapie tlenowym, czy może już poza nim. To jest dla tych, którzy kochają sport uprawiać amatorsko, bardzo ważna rzecz i polecam każdym. A to zerknij, jak tam twój puls teraz? Już ci mówię. 63. To wysoko czy nisko? Jest okej. Okay. Okej, okay, ale rozumiem, że rośnie, bo emocje tenisowe, więc tak, na pewno... Z reguły mam nieco powyżej 40, więc rzeczywiście jest więcej. Krzysztof na pewno wróci, jak będzie rozwijać się sytuacja na korcie. No więc my gramy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha ha! 16 minut będzie godzina 20. Po drodze z trójką dzisiaj odwiedzamy również Kanadę za sprawą turniejów tenisowych. Krzysztof Łuniewski. Iga Świątek bardzo lubi Phila Collinsa a propos i na razie ciągle toczy bardzo zacięty pojedynek z czeszką Karoliną Pliszkową. Mamy tiebreak pierwszego seta i prowadzenie Igi 7-6. Ona podaje, więc jeżeli wykorzysta swoje podanie, to wygra pierwszą partię po tiebreaku i to zrobiła właśnie przed chwilą. 8-6 zwyciężyła w tym decydującym gemie, zatem prowadzi 1-0 w setach. Bardzo zacięty pojedynek w Montrealu, ale i w Toronto, gdzie gra Hubert Hurkacz. On gra w drugiej rundzie z Serbem Miomirem Kecmanowiciem i tutaj mamy remis 5-5 w gemach, więc też pachnie tiebreakiem. Teraz będzie podawał Hurkacz. To rozumiem, że to chwilę jeszcze potrwa, jak tak sądzisz, około której godziny należy się rozstrzygnieć, spodziewać. Słuchaj, wiem, że w tenisie to nie jest oczywiste. Nie namówisz mnie tutaj na jakiekolwiek próby przewidzenia tego, kiedy skończą się te spotkania. Tenis to jest sport, który jest bardzo nieprzewidywalny. Ale rozumiem, że w informacjach sportowych trójki natychmiast będziemy informowali o tym, jak te spotkania się zakończą. Serwis sportowy po 21:00. Wydaje się, że wtedy powinniśmy być już po obydwu spotkaniach. Krzysztof Łuniewski, bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o 70. wydanie Listy Przebojów Trójki, to ja mam dla Państwa jedną z 13 propozycji. Proszę posłuchać Post Malona i jego Overdrive. Overdrive, jedna z propozycji 70. wydania Listy Przebojów Trójki. Wszystkie propozycje oraz 20 piosenek zestawienia czekają na Państwa na naszej internetowej stronie, czyli lptpolskieradio.pl. Proszę głosować, decydować o kształcie kolejnej listy. Zresztą głosować można też używając naszej aplikacji. Za 12 minut godzina 20, no to w trójce teraz powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Postawmy się teraz w sytuacji Jonathana Smalla i spójrzmy na całą sprawę z jego punktu widzenia. Przybył do Anglii, mając na celu odzyskać to, co jego zdaniem prawnie mu się należy, i zemścić się na człowieku, który go skrzywdził. Dowiedział się, gdzie mieszka Sholto i bardzo możliwe nawiązał kontakt z kimś w jego domu. Jest tam ten służący, Lal Rao, którego nie mieliśmy sposobności zobaczyć. Pani Bernstone nie wyraża się o nim najlepiej. Small jednak nie zna miejsca, gdzie skarb został ukryty, ponieważ poza samym majorem wiedział o tym zaledwie jeden wierny sługa, który zmarł. Nagle Small dowiaduje się, że major leży na łożu śmierci. Oszalały ze strachu, by tajemnica skarbu nie zginęła wraz z majorem, przedostaje się przez strażę, dociera aż do okna pokoju umierającego i tylko obecność synów powstrzymuje go od wdarcia się do środka. Nieprzytomny z nienawiści do zmarłego, dostaje się jednak w nocy do pokoju. Przeszukuje jego prywatne papiery w nadziei znalezienia jakiejś notatki odnoszącej się do skarbu. Wreszcie pozostawia pamiątkę swej bytności na wydartej kartce papieru. Umyślił sobie z pewnością przedtem, że zamordowawszy majora, pozostawi tego rodzaju kartkę przy zmarłym jako znak, że nie jest to zwykłe morderstwo, lecz z punktu widzenia czterech towarzyszy coś jak gdyby wymiar sprawiedliwości. Czy mnie dobrze rozumiesz? Doskonale. Cóż więc robi nasz Jonathan Small? Może jedynie z ukrycia śledzić, jaki dalszy obrót przybiorą poszukiwania skarbu. Potem następuje odkrycie na strychu, o czym Jonathan zostaje natychmiast poinformowany. Tak więc znowu musimy podejrzewać, że miał sprzymierzeńca w domu Bartolomeusa. Jonathan ze swoją drewnianą nogą absolutnie nie jest w stanie dostać się do pokoju Bartolomeusa Sholto. Ma jednak ze sobą niezwykłego pomocnika, który potrafi wprawdzie pokonać tę trudność, ale bosą stopą włazi w kreozot. Potem zjawia się Toby, a z nim sześciomilowy spacerek dla biednego doktora o nadwyrężonym ścięgnie Achillesa. Ale to ten pomocnik? Nie sam Jonathan popełnił zbrodnię? Oczywiście. I raczej wbrew zamiarom Jonathana, sądząc z tego, jak tupał protezą, przekonawszy się o zbrodni. Nie żywił żadnej nienawiści do Bartolomeusa Sholto i wolałby go tylko związać i zakneblować. Nie mógł jednak nic poradzić. Dzikie instynkty zbudziły się w duszy jego towarzysza, a trucizna zrobiła swoje. Jonathan więc zostawił swą wizytówkę, spuścił szkatułkę na ziemię i sam zsunął się za nią. Tak rozwijały się wydarzenia, o ile potrafię je odcyfrować. Jeżeli chodzi o jego powierzchowność, musi to być człowiek w średnim wieku i mocno opalony, zważywszy, że odbywał karę w takim piecu jak Wyspy Andamańskie. Wzrost jego da się łatwo obliczyć po długości kroku. O, i wiemy, że nosi brodę. Jedyne, co rzuciło się w oczy Tadeuszowi Sholto, gdy ujrzał twarz za oknem, to właśnie zarost. I to już chyba wszystko. A jego pomocnik? A, ten. Niewiele tu tajemniczego. Zresztą sam się wkrótce przekonasz. Cały czas podążaliśmy śladami Tobiego, który prowadził nas ku stolicy pod miejskimi drogami wśród willi i ogrodów. Obecnie jednak zaczęliśmy się zbliżać do gęsto zabudowanych ulic, gdzie widać było już robotników i dokerów, a zaniedbane kobiety zdejmowały okiennice i czyściły schody. W narożnych gospodach zaczynało się dopiero budzić życie. Jakieś dziwne psy włóczyły się tu i ówdzie i przypatrywały nam ze zdziwieniem. Ale nasz Toby nie oglądał się ani w prawo, ani w lewo, lecz dreptał naprzód z nosem przy ziemi i od czasu do czasu przejmująco skomlał, co dowodziło, że ślad jest jeszcze gorący. Znaleźliśmy się na Kennington Lane. Ci, których tropiliśmy, wybrali najwidoczniej tę zygzakowatą drogę, aby zmienić pogoń. No i w audycji Po drodze z trójką my dotarliśmy właśnie do mety. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny. Anna Regulska audycję realizowała, Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Bardzo za wszystkie dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego wieczoru. Za 7 minut będzie godzina 20.